dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 5 maja. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest 9, przed nami serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydentowi zależy na tym, by wybory głowy państwa odbyły się zgodnie z terminami przewidzianymi w Konstytucji, mówi w Trójce jego rzecznik. Kraje wspólnoty spierają się o treść deklaracji na szczyt Unia-Japonia. Chodzi o zapis dotyczący rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pesymistyczne prognozy liczby ofiar koronawirusa w USA. Mimo to kolejne stany uruchamiają gospodarkę. Za 2 godziny zbiera się Senat. Zajmie się ustawą dotyczącą tegorocznych wyborów prezydenckich. Wczoraj 3 połączone komisje, Ustawodawcza, Praw Człowieka i Samorządu Terytorialnego, zarekomendowały Izbie Wyższej odrzucenie ustawy w całości. Senat podejmie decyzję jutro. Jeśli zdecyduje o odrzuceniu ustawy lub zaproponuje do niej poprawki, trafi ona ponownie do Sejmu, który także dziś zbiera się na posiedzeniu. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski mówił rano w programie Trzecim Polskiego Radia, że najważniejsze jest to, by wybory odbyły się w konstytucyjnym terminie. Przypominam, że tutaj mamy bardzo jasne określenie w Konstytucji. Między 100 a 75 dniem przed upływem końca kadencji urzędowania prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Istotnie ostatnim takim terminem możliwym jest dzień 23 maja. I powtórzę, prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej zależy na tym, żeby wybory odbyły się zgodnie z terminami przewidzianymi w Konstytucji. Ustawę autorstwa PiSu, zgodnie z którą wybory mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego, Sejm uchwalił 6 kwietnia. Spory we wspólnocie w sprawie deklaracji na szczyt Unia Europejska-Japonia i nazwania Rosji agresorem. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka dowiedziała się nieoficjalnie, że Polska jest na czele grupy krajów domagającej się precyzyjnych zapisów dotyczących rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dziś ambasadorowie 27 państw mają ponownie zająć się tą kwestią. Narada w ubiegłym tygodniu zakończyła się bez porozumienia. W dokumencie na unijno-japoński szczyt mowa jest o kluczowych sprawach we wzajemnych relacjach, od współpracy gospodarczej przez kwestie klimatyczne po ochronę danych osobowych. Ale w dokumencie jest także mowa o sprawach zagranicznych i w tym kontekście pojawił się spór o zapisy na temat sytuacji za wschodnią granicą Unii. Polska wspierana przez kraje bałtyckie, także Finlandię, Szwecję, Holandię i Danię, argumentowała, że należy wprost napisać o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jeden z dyplomatów powiedział mi, że ta grupa chce osiągnąć porozumienie, znaleźć taki język, który będzie możliwy do przyjęcia, ale jak podkreślił, nie za cenę rozmycia odpowiedzialności i stwierdzenia, że jest to wewnętrzny konflikt na Ukrainie, w którym Rosja nie ma nic do powiedzenia. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że przeciwnicy zapisów o rosyjskiej agresji argumentują, że na pewno nie zgodzi się na nie Japonia. Beata Płomecka, Polskie Radio. Pogarszają się prognozy liczby śmiertelnych ofiar koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej optymistyczne mówią o 100 tysiącach zgonów. Mimo to kolejne amerykańskie stany kontynuują odmrażanie gospodarki. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski. Kilka ośrodków badawczych podniosło prognozowaną liczbę zgonów z powodu koronawirusa. Jedna z prognoz przygotowana na potrzeby Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego mówi nawet o 3 tysiącach ofiar śmiertelnych dziennie na początku czerwca. Instytut Pomiarów i Ocen Stanu Zdrowia przy Uniwersytecie Waszyngtońskim, którego modelem statystycznym posługuje się Biały Dom, zwiększył wczoraj prognozowaną liczbę zgonów z 70 do 135 tysięcy, czyli niemal dwukrotnie. Do Georgii, Florydy, Karoliny Południowej, Teksasu i kilkunastu innych stanów, które rozpoczęły znoszenie ograniczeń działalności biznesowej, dołączyły wczoraj Indiana, Kansas i Nebraska. We wszystkich tych 3 stanach liczba nowych infekcji nadal rośnie. Prezydent Donald Trump wyraża poparcie dla stanów, które rozpoczęły odmrażanie gospodarki, mimo że wiele z nich nie spełnia kryteriów zawartych w wytycznych rządu federalnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie po długiej przerwie znowu zaprasza zwiedzających. Według planu łagodzenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa działalność mogą wznowić m.in. muzea. Ze względów bezpieczeństwa wymagane jest jednak przestrzeganie wytycznych sanitarnych, mówi Anna Marat z Muzeum Łazienki Królewskie. Możliwe jest jedynie zwiedzanie indywidualne. W obiektach przebywać może ograniczona liczba osób. Między innymi udostępniony będzie parter pałacu na wyspie, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oraz absolutna nowość w tym sezonie, odrestaurowany parter Białego Domu ze wspaniałymi malowidłami Jana Plersza. Wszystkich Państwa z uwagi na stan epidemii zapraszamy do naszych ogrodów i wnętrz tylko w maseczkach. Od 8 maja będzie można zwiedzać starą oranżerię wraz z Królewską Galerią Rzeźby. To był serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Stawowyna, kłopoty. Tych w łódzkim ŁKS-ie nie brakuje. Ekipa z Alei Unii przyspawała się do ostatniego miejsca w tabeli PKO Ekstraklasy i zawiadujący zespołem, w tym dyrektor sportowy klubu Krzysztof Przytuła, wierny słuchacz trójki, postanowili w czasie lockdownu wylać z roboty Kazimierza Moskala i w jego miejsce zatrudnić innego szkoleniowca z Krakowa, Wojciecha Stawowego, dawno niewidzianego w dorosłym futbolu. Dawno nie słyszano z kolei o podobnej głupocie w Bundeslidze. Ta miała być pierwszą ligą, która zanotuje tak zwany restart w Europie. Tyle, że po filmowym popisie Salomona Kalu z Herty Berlin może być różnie. Iworyjczyk chciał być zabawny i nowoczesny i nagrał kilka chwil z działalności klubu w dobie pandemii. Co na nim widać? Na przykład uściski rąk, klub dyskusyjny w szatni w sporym gronie i w bezpośredniej bliskości oraz przeszkadzanie lekarzowi wykonującemu test na COVID-19 u jednego z zawodników. Niebywałe. Po takim obrazku federalny minister zdrowia zastanowi się trzy razy, czy wydać zgodę na wznowienie rozgrywek. Lada chwila zaczną grać tenisiści, oczywiście nie w znanym dotychczas formacie, gdzie co tydzień inny turniej, inni rywale oraz inny kraj. Na pokazową imprezę w West Palm Beach na Florydzie załapał się Hubert Hurkacz. Poza nim wystąpi trzech graczy ze Stanów Zjednoczonych, Eli Opelka, Tennis Sandgren i Tommy Paul. Impreza odbędzie się na prywatnym korcie, każdy zagra z każdym, a do zarobienia będą kwoty nie 6, nie 5, ale ledwie czterocyfrowe. Świat się zmienił. Adam Małysz na szczęście nie. Ciągle emanuje pozytywem i udało nam się w czasie kwarantanny wyciągnąć od niego zaskakujące wyznanie. Kiedyś, bo zrobiłem już po zakończeniu kariery, jak zacząłem jeździć w rajdach, robiłem sobie taki test. To było chyba z DNA bodajże, żywieniowy i fizyczny. I tam mi wyszło, co najciekawsze, że de facto ja nie powinienem być skoczkiem, bo wyszło mi, że moje mięśnie są bardziej pod wytrzymałość, choć wymagają długiej regeneracji. Jak nie skoczkiem, to kim? Może biegaczem narciarskim albo panczenistą? Tego już się nie dowiemy. Najważniejsze, że pan Adam został legendą polskiego sportu. Na miano legendy trójkowego mikrofonu od ćwierć wieku pracuje Tomasz Gorazdowski i to on opowie o sporcie po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś od samego rana pada u nas deszcz i trawa zaczyna nabierać zielonego koloru. Mogę powiedzieć, że zielono mi. Panie Adamie, serdecznie pozdrawiamy. Faktycznie na Mazurach, teraz patrzę, nad Mazurami powinna przechodzić chmura przynosząca deszcz, powinno padać. No właśnie, wtorek przeważnie pochmurny, co cieszy, choć sprawy nie załatwia. W całym kraju padało, pada lub niebawem padać zacznie. Więcej szans na chwilę ze słońcem w okolicach Zatoki Gdańskiej. A temperatura? Temperatura maksymalna od 9 do 13 stopni, nieco chłodniej na Podhalu, tam do 7 stopni, najcieplej na krańcach wschodnich kraju do 16-18 stopni. Jutro nadal deszczowo, ale już nie w całym kraju. Środa bez opadów na północy i zachodzie kraju. Temperatura od 8 stopni na krańcach południowych do 17 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Na przykład piekarnik do zabudowy Electrolux za 1199, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No Gosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. W mojej pracy często słyszę pytanie, co robić, kiedy osoba starsza nie ma apetytu i przez to je zbyt mało? Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. W takich przypadkach proponuję sprawdzone rozwiązanie, Appetizer Senior.

Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie. Ktoś mógłby pomyśleć, że takie rzeczy to tylko w Chinach albo ewentualnie w Korei Południowej, tymczasem także u nas, jak się okazuje, są takie możliwości. Na państwa zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, jak mówiliśmy, powstała aplikacja Protego Safe, która po zainstalowaniu, jeśli dobrze rozumiem, ma zamienić mój telefon w osobisty wykrywacz zakażonych. To znaczy, panie ministrze, jak to wygląda w praktyce? Wsiadam do autobusu i informuje mnie, że pięć foteli dalej jest osoba zakażona? Nie, absolutnie nie i w ogóle to od razu sprostowanie. To nie jest absolutnie, nie jest wykrywacz osób zarażonych. Mhm. To jest rozwiązanie, zresztą zacznę może od tego pańskiego wstępu, że w Chinach, w Korei, nie w Chinach, w Korei, ale generalnie na całym świecie w tej chwili są prowadzone prace nad takim rozwiązaniem, które raczej bym nazwał osobistym dziennikiem, czy osobistym dziennikiem, który prowadzi w naszym imieniu nasz smartfon, który zapamiętuje kontakty z innymi smartfonami. Koncepcja jest bowiem taka, żeby na tej podstawie, na podstawie historii kontaktów, które są zapisane w naszym smartfonie, w momencie, kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy zarażeni, żebyśmy mogli wysłać informacje do innych osób, właśnie z tej listy, która się zapisała u nas w telefonie, anonimowo, bo my nie wiemy, kto to jest i nie będziemy wiedzieli, wysłać informację, że mieliście w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą, u której potwierdzono testem zarażenie koronawirusem. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to my musimy wykonać ten pierwszy krok i zapisać w naszym telefonie, że jesteśmy zakażeni koronawirusem, tak? My musimy wykonać ten pierwszy krok. Generalnie to będzie wyglądać w ten sposób, że po zarażeniu, jeżeli zadeklarujemy, że mamy taką aplikację, otrzymamy specjalny kod PIN, na podstawie którego będziemy mogli uaktywnić tą funkcję w swoim smartfonie. I w ten sposób powiadomić pozostałych użytkowników, a ci pozostali użytkownicy, w zależności od tego, jak chcą zareagować. No, mogą zareagować na różne oczywiście sposoby, ale wierzymy, że zgłoszą się wtedy do specjalnego centrum kontaktu, które budujemy razem z Główną Inspekcją Sanitarną, po to, żeby te wszystkie osoby móc obsłużyć, żeby powiedzieć im, co mają zrobić, żeby ewentualnie podjąć decyzję, czy powinny być poddane kwarantannie, testom. Czyli mówiąc inaczej, jest to takie narzędzie, które ma nam pozwolić lepiej i szybciej wskazywać osoby, które powinny zostać objęte nadzorem sanitarnym, no po to, żeby eliminować maksymalnie, jak się tylko da, możliwość dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Panie ministrze, z jakich informacji na nasz temat korzysta ta aplikacja? Czy to są po jej zainstalowaniu informacje pobierane ze stron Google, ze stron Facebooka, o tym, gdzie byłem, co robiłem, z kim się... Nie, panie redaktorze. Generalnie to też warto powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że my nad tą aplikacją pracujemy w dalszym ciągu. Ona jest opublikowana. Traktujemy to na razie jako element testów i bardzo, bardzo dziękujemy tym wszystkim już ponad 30 tysiącom osobom, które ściągnęły sobie tą aplikację i codziennie jej używają. Natomiast mówiąc o tym, że nad nią pracujemy, chcę powiedzieć, że nasza koncepcja się także zmienia w czasie, dlatego że w momencie, kiedy rozpoczęliśmy pracę w Polsce, jedyną aplikacją tego typu dostępną na świecie była aplikacja w Singapurze. W momencie, kiedy Singapur udostępnił kod źródłowy tej aplikacji, podjęliśmy decyzję, że będziemy jakby zmierzać w kierunku tego rozwiązania singapurskiego, w którym, mówiąc w skrócie, bardzo ważną rolę odgrywał serwer centralny. Natychmiast praktycznie po tym, jak podjęliśmy takie prace i okazało się, że i Apple, i Google przygotowują rozwiązanie, które ma charakter zdecentralizowany. Obie firmy zaoferowały nam współpracę w tym zakresie i pracujemy w tej chwili nad takim rozwiązaniem, które będzie całkowicie zdecentralizowane, czyli mniej więcej za 2-3 tygodnie opublikujemy, już mamy nadzieję, finalną wersję aplikacji, w której Nie tylko nie będziemy pobierali żadnych danych, o których pan redaktor mówił, bo dzisiaj też tego nie robimy, to znaczy nie pobieramy żadnych danych geolokalizacyjnych, żadnych danych o nas osobiście, nie pobieramy numeru telefonu, ale te wszystkie dane będą się przetwarzały także lokalnie, informacje o tych kontaktach będą się przetwarzały lokalnie na naszym smartfonie, a jedyna obsługa będzie centralna, czyli jedyna informacja będzie to generowanie tego kodu PIN i przekazywanie informacji. No dobrze, ale musimy zadeklarować, że jesteśmy osobą zakażoną. Ktoś będzie miał kontrolę nad tą informacją, ktoś będzie o tym wiedział. Kto dba o anonimowość tej informacji? Panie redaktorze, no to o tym wie Główna Inspekcja Sanitarna i Ministerstwo Zdrowia, czy służby sanitarne, mówiąc szerzej. I no tutaj się nic nie zmienia. My dostaniemy informacje, tak jak każdy z nas, każda osoba, która albo jest wytypowana do kwarantanny, albo ma pozytywny wynik testu. To wszystko się dzieje w rejestrach instytucji zajmujących się nadzorem sanitarnym i to one będą nam przekazywać taką informację. Więc tutaj się w zasadzie nic nie zmienia, poza tym, że jeżeli zadeklarujemy, że mamy aplikację, będziemy mogli otrzymać ten specjalny kod PIN, który odblokuje nam możliwość przekazania informacji innym użytkownikom. Dobrowolnie, to jeszcze raz podkreślam, i całkowicie anonimowo. Nie ma pan minister tutaj obawy, że jednak gdzieś ta prywatność może zostać naruszona? Chociaż z drugiej strony ktoś powie, że umieszczamy tak wiele informacji w internecie na swój temat i zostawiamy tyle śladów, że tutaj to już nie jest jakieś gigantyczne zagrożenie. Panie doktorze, to są dwie zupełnie różne sprawy. Znaczy, z jednej strony ja potwierdzam i myślę, że każdy, kto obserwuje dzisiaj, w jaki sposób korzystamy z mediów społecznościowych, w jaki sposób korzystamy w ogóle z internetu, no to wie, że często, czasami bardzo nierozważnie pozostawiamy ślady dotyczące swojej aktywności i informacje na nasz temat. Natomiast niezależnie od tego, naszym celem jest maksymalizacja zachowania prywatności użytkowników tej aplikacji, dlatego że po pierwsze, no, te dane zupełnie nie są do niczego potrzebne i nie chcemy wiedzieć i nie mamy potrzeby wiedzieć, gdzie Polacy, z kim się spotykali i w jakim celu. Natomiast dużo ważniejszym elementem, który braliśmy od samego początku pod uwagę jako priorytet, czyli zachowanie prywatności, wiąże się z faktem, że żeby ta aplikacja była skuteczna, ona musi być powszechna. No więc jeżeli ma być powszechna, to musi być do niej zaufanie, także w tym aspekcie prywatności. Powszechna to znaczy, że chcemy, żeby kilka milionów Polaków z niej korzystało, już w tej docelowej wersji. Powszechna, pomimo tego, że tu też podkreślam, z całą stanowczością, aplikacja jest i będzie dobrowolna. Czyli nie będziemy mieć obowiązku jej instalowania, nie będziemy mieli obowiązku z niej korzystania, tak samo jak nawet jak już sobie zainstalujemy, nie będziemy mieli obowiązku przekazywania tych informacji o zarażeniu innym osobom, choć no tutaj zawsze będziemy apelować do tych wszystkich osób, które są zarażone, żeby taką informację, niezależnie od tego, czy mają aplikację, czy nie, żeby taką informację przekazywały innym osobom, zwłaszcza osobom bliskim, no to już jest w trosce o ich bezpieczeństwo. Nie ma obowiązku zainstalowania tej aplikacji, ale wiemy, że obowiązują ograniczenia chociażby w liczbie osób, które mogą wejść na przykład do galerii handlowej. Czy to prawda, że osoby, które mają zainstalowaną aplikację, mogą liczyć na jakieś preferencje w tym względzie, bo takie pojawiły się informacje? Nieprawda i nigdy nie było to naszą intencją, żeby jakiekolwiek preferencje przysługiwały z faktu posiadania aplikacji. Natomiast rozważaliśmy na jakimś etapie, to też jest oczywiście prawda, żeby różnego rodzaju instytucje, podmioty, które muszą przestrzegać dzisiaj specjalnego reżimu sanitarnego, miały możliwość zwiększenia chociażby limitu osób, które mogą być w danym miejscu, czy mogą być w danym miejscu w sytuacji, w której w tych sklepach, na przykład w sklepach jest używana

Zapraszamy do reklamy. Teraz dużo siedzimy i niestety mało się ruszamy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku aflofaru. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Z klubów i sal koncertowych muzyka przeniosła się do domów i do internetu. Domowe nagrania powstają w samotności albo w gronie najbliższej rodziny. Jeżeli grasz lub śpiewasz muzykę tradycyjną lub folkową, a chcesz podzielić się ze słuchaczami Polskiego Radia swoją twórczością i przeżyciami związanymi z izolacją, wyślij wiadomość na adres rckl@polskieradio.pl i weź udział w akcji Folk w domu. W naszych audycjach oddajemy głos artystom. Szczegóły na stronie rckl@polskieradio.pl. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9.30. Jako przedsiębiorca byłem na zwolnieniu w marcu. W kwietniu wystąpiłem o umorzenie składek, więc dopóki moja sprawa nie zostanie rozpatrzona, czyli w czerwcu albo lipcu, nie dostanę zasiłku chorobowego od ZUS-u. Pozdrawiam wszystkich przedsiębiorców. Także może by zadać pytanie jakiemuś tam ekspertowi naszemu, jak to jest z tym ZUS-em. Przekażemy to pytanie naszej redakcji ekonomicznej. Przypomnę, w Trójce nowy cykl ekonomiczny, trzy słowa od eksperta o godzinie 7.30. Kolejne wydanie tego programu jutro w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem 29 minut do godziny 10. Informator ekonomiczny. I Marcin Jagiełowicz. Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Od zeszłej środy można składać wnioski o pomoc z tarczy finansowej. Widzą państwo zainteresowanie? No firm rzeczywiście dynamicznie przybywa, które są tutaj przez nas pozytywnie rozpatrywane, jeżeli chodzi o uzyskanie pomocy. Możemy w tym momencie szacować, że to już jest około 30 tysięcy firm, które uzyskały pomoc na łączną kwotę rzędu 5-7 miliardów złotych, ponieważ ta sytuacja cały czas jest dynamiczna, bo właściwie bez przerwy przetwarzamy te wnioski, dlatego mówię tutaj o tej skali pomocy. Żeby w tym programie wziąć udział, przypomnijmy, między innymi trzeba spełnić warunek spadku obrotów o co najmniej 1/4, ale uwaga, bo pieniądze dostajemy tylko raz, czyli warto złożyć ten wniosek po tym miesiącu, który uważamy, że najmocniej odbije się negatywnie na naszym biznesie, prawda? Jeżeli ktoś miał spadek w kwietniu większy niż w marcu, to lepiej, żeby złożył ten wniosek dokładnie w maju, już uwzględniając kwiecień, bądź to do marca, bądź to do poprzedniego roku, niż żeby robił to pokazując ten marzec. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo w tej chwili jesteśmy na takim etapie bardzo, bardzo delikatnym z punktu widzenia tych wszystkich, którzy rozliczają VAT, bo oni właśnie wczoraj, myślę, złożyli ten VAT 7 i zamknęli ten kwiecień rozliczenie. I tu uwaga, nie składać proszę wniosku od razu, dlatego że pamiętajmy, że system Ministerstwa Finansów mniej więcej zaczytuje te dane około 3-4 dni, czyli że jeżeli chcemy złożyć wniosek w maju, pokazując ten spadek obrotu kwietniowy, to poczekajmy przynajmniej do czwartku ze złożeniem wniosku, żebyśmy nie narazili się tutaj na odmowę. Jeśli taka odmowa będzie, to oczywiście można złożyć kolejny wniosek. Na coś jeszcze zwrócić uwagę? Najważniejsze jest to, żebyśmy sobie dobrze wybrali ten formularz, czy jesteśmy mikro, czy jesteśmy MŚP. No to jest ta pierwsza elementarna rzecz. Pamiętajmy, że tu bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie osoby zatrudnione na etacie w grudniu. Taka jest definicja, też trochę po części narzucona nam przez przepisy unijne i w tym momencie jak ktoś zatrudnia w grudniu 4 osoby na etacie, to niech pamięta, że nawet jak teraz ma ich 12, to i tak jest mikro. To jest jedna rzecz. W momencie, kiedy ubiegamy się o świadczenie, to już w tym momencie nie mówimy tylko i wyłącznie, zwłaszcza w przypadku mikro pracownikach na etacie, tylko również możemy ubiegać się o pomoc na tych ludzi, których mamy na umowach zlecenia, urlopach rodzicielskich, macierzyńskich, z tym, że to są wszystko osoby, które zostały przez nas zgłoszone do ubezpieczenia społecznego, czyli tu nie wchodzą takie osoby, które do ZUS-u nie zgłosiliśmy, na przykład z umowy zlecenia, ale jedna generalna, podstawowa zasada, zanim złożymy wniosek, to przynajmniej trochę, żeby o tym poczytać, może porozmawiać z księgową. Pieniędzy jest dużo, nie jest tak, że tych pieniędzy nie wystarczy, więc warto po prostu bardzo dokładnie się zapoznać z tym programem, zanim się to zrobi. Nie jest to skomplikowane, nie jest to trudne, nie jest to długie. Mówił pan, że pieniędzy jest dużo. Kiedy planują państwo kolejną emisję obligacji, które ten program zasilają? No to są oczywiście, to jest trochę nasza kuchnia, ale mogę no tyle zdradzić, że planujemy, by ta emisja odbyła się już w przyszłym tygodniu i ona była o podobnej skali. A kiedy duże firmy się doczekają pomocy? Kiedy Komisja Europejska odblokuje tę część projektu? My robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby te negocjacje czy te rozmowy przyspieszać. Mam nadzieję, bo to też jest bardzo ważny segment i element naszej gospodarki, że tę zgodę uzyskamy w tym tygodniu i też będziemy mogli zacząć pomagać też firmom dużym, czyli tym, które zatrudniają tam ponad 250 pracowników. W tej chwili mamy kilkaset już od tych dużych firm wniosków złożonych od nich z zapotrzebowaniem rzędu 15-16 miliardów złotych. Liczy pan, że komisja nie zmieni kształtu projektu, w jakim on jest teraz? No liczymy na to, że przekonamy komisję do tych naszych pomysłów. Jeżeli chodzi o nasze doświadczenie z MŚP, no to mimo, że trwało to dość długo, i tutaj trochę mam jednak wyrzut pewien do komisji, bo czekaliśmy na to dość długo, ponad 2 tygodnie, to no jednak tutaj komisja w cudzysłowie poza takimi drobiazgami nie wywróciła nam tego projektu i pomysłu i dzięki temu no już dzisiaj te kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców albo ma pieniądze na kontach, albo ma decyzje pozytywne wydane i zaraz je będzie miało. Liczę, że podobnie będzie tutaj w tym projekcie z dużymi. O tym, jak poradzić sobie z wnioskiem o pomoc z tarczy finansowej, jeszcze na antenie Trójki w najbliższych dniach będziemy mówić. Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, był z nami. Dziękuję panu. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Poranne wydanie zapraszamy do Trójki, 23 minuty do godziny 10. Mówiliśmy w projekcie Data o rodzinnych mniejszych i większych sporach. Na szczęście są psy. U nas w domu idealnym rozjemcą pomiędzy trójką moich dzieci jest pies Karmelek. I choćby nie wiem, jak drzemał spokojnie, jak usłyszy jakąś szarpaninę albo jęknięcie chociaż któregoś z dzieci, to natychmiast się zrywa i leci ich rozdziela. Podszczypuje każde tak, żeby przestali. Tak, psy mają, ja też tak mam w domu ze swoim, a Karmelka proszę oczywiście od nas serdecznie wyściskać. Niebawem muzyczny rozkład jazdy i Christian Hanke, wcześniej grupa Queen. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And by mistake I've made a few. I've had my share of sin kicked in my face. But I'm nowa wersja doskonale Państwu znanego przeboju grupy Queen, We Are The Champions, tutaj zatytułowana You Are The Champions. To Queen i Adam Lambert. 20 minut do godziny 10. Muzyczny rozkład jazdy. I Christian Hanke. Mystic Festival nie odbędzie się w czerwcu, to sprawa oczywista. Ale zdaje się, że ten niezaplanowany wcześniej rok przerwy to dla imprezy czas wielu zmian. Kolejna edycja, zaplanowana na 2-4 czerwca 2021 roku, zamiast dwóch dni potrwa 3. Wzrosnąć ma też dość poważnie liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do zaprezentowania się na aż 5 scenach. Zmienia się również lokalizacja i to dość radykalnie. W 2019 roku było to Krakowskie Muzeum Lotnictwa i tak też miało być w tym roku. Od przyszłego, ponoć już na stałe, Mystic zagości w Gdańsku na terenie tamtejszej stoczni. Organizatorzy z wykrzyknikiem donoszą, że pierwszą gwiazdą zostali Judas Priest, którzy przecież mieli zagrać w tym roku. Czekamy więc na więcej świeższych sensacji. Miłośników letnich festiwali odrobinę nadziei na uratowanie sezonu wlewa właśnie Irlandia. Zaplanowany tam na 5 kroków proces wychodzenia z kryzysu zakłada na ostatnim etapie powrót do większych zgromadzeń z festiwalami muzycznymi włącznie. Datę wyznaczono na 10 sierpnia. Wciąż jeszcze mają wtedy obowiązywać restrykcje dotyczące dystansu, który należy od siebie zachować, a będzie to miało niebagatelne znaczenie dla festiwali, które miałyby się po 10 sierpnia odbyć, a na które bilety są już wyprzedane. Jak choćby taki Electric Picnic, zaplanowany na 4-6 września w miejscowości Stradbally. Tam wystąpić śmieliby m.in. Rage Against the Machine, The Chemical Brothers, Falls, Ian Brown, Run the Jewels czy Jeff Mills. Gwiazdy z Ameryki przylecą tylko na jeden, może dwa czy trzy koncerty do Europy? I czy będą miały czym? No, wiele problemów, ale niech się to już wreszcie wszystko skończy. Za 2 tygodnie pod młotek trafi taśma z nigdy wcześniej niepublikowanym utworem Ringo Starra. Piosenkę Angel in Disguise napisał z myślą o jego debiutanckiej płycie Time Takes Time z 1992 roku Paul McCartney. Na licytowanej taśmie znajdują się dwa nagrania demo. W jednej wersji śpiewa Sir Paul, a w drugiej Sir Ringo. Ostatecznie piosenka na płycie się nie znalazła, choć jak zapewnia do bólu przewidywalny przedstawiciel domu aukcyjnego, z pewnością stałaby się wtedy przebojem. Spodziewana cena to 20 tysięcy funtów. Co ciekawe, czwarta część zysku ma zasilić konto brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia. Minut do godziny 10, 2 dwójki i 7 trójek. Ja muszę to powiedzieć, bo pęknę. Przed chwilą puściliście Queen, No ja nie mogłam się przyzwyczaić, ani no myśli do siebie nie dopuszczałam, że ktoś może zastąpić Frediego, no bo on jest tylko jeden. A tu kurde mol, ten chłopak naprawdę ma talent, no daje radę, no jestem pod wrażeniem. Tak, to Adam Lambert, faktycznie fantastyczny wokalista. Poranne wydanie zapraszamy do Trójki jeszcze przez kilka minut, ale po 10:00 także mamy dla Państwa wiele propozycji. O szczegółach opowiemy już teraz. Dzisiaj w Trójce. O 10:30 kolejny odcinek Akademii Pana Kleksa Jana Brzechwy przeczyta Piotr Frączewski. Około 11:15 Trójka poleca dzieciom, poleca spektakle z Broadwayu online, ale na tym nie koniec atrakcji. Także najpiękniejsze bajki dzieciom przeczytają aktorzy Stołecznego Teatru Syrena. Dobrze, a co jeszcze w Trójce? Tutaj proszę koniecznie zanotować gdziekolwiek w telefonie, na kartce, czy jak w szkole długopisem na dłoni, co tam Państwo mają. Ważne, by przypadkiem nie przegapić, bo będzie szkoda. Tuż przed 12:00 Solaris Stanisława Lema przeczytają dla Państwa Arkadiusz Jakubik i Eliza Rycembel. Przypomnę, Solaris to zwycięzca trójkowego plebiscytu z 2018 roku. 100 książek na stulecie niepodległości. 13:15 Kocham Pana Panie Sułku, Marta Lipińska, Krzysztof Kowalewski. 14:30 Powieść dla młodzieży. Proponujemy książkę Bracia Sisters, czyli pierwszy w historii western w Trójce. Powieść Patryka DeWitta czytali bracia Paweł i Rafał Królikowscy. A co wieczorem w programie trzecim? 20:50 Proza w Trójce. Od poniedziałku do czwartku premierowe nagrania. Kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, promemoria. Fragment 30 z tomu trzeciego obejmującego lata 1953-1956. Przeczyta Wiesław Komasa. Muzykę do tego słuchowiska skomponował Łukasz Borowiecki. Na scenie teatralnej Trójki o 21:10 12 miesięcy, czyli scenariusz jak z bajki w opracowaniu Barbary Marcinik. To słuchowisko, które zostało wyróżnione w konkursie Horyzonty Wolności – Emigracja Perspektywy. Konkursie, dodajmy, zorganizowanym przez Muzeum Emigracji w Gdyni we współpracy z programem Trzecim Polskiego Radia i Teatrem Polskiego Radia. I jeszcze coś dla nocnych marków. O 23:00 Kuba Więcek Trio i retransmisja tego koncertu, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Polecamy, proszę pamiętać, Solaris przed 12:00 w Trójce. Proszę się nastroić, wyciszyć i na pewno będą to bardzo miłe chwile w towarzystwie programu trzeciego. W wolnej chwili proszę zajrzeć także na nasze strony internetowej. Przed nami w programie jeszcze dwie piosenki. Pierwsza z nich nazywa się Poruszam i to WW. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak draniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały,